Аб рачку. Ехаў адзін чалавек у лес па дровы. Аж глядзіць, сядзіць у хворасце рак. Так ён спалохаўся і адкінуў яго галіною. А рак давай прасіцца: «Чалавечку, вазьмі мяне да хаты. Адчапіся ты, гадзе нялюдскі, на чорта мне здаўся». Але як стаў рак прасіць, як стаў прасіць, так ён нішто узяў. А там недалёчка жыў кароль і меў тры надта харошыя дачкі. Рак як адагрэўся на печы, так давай прасіць свайго гаспадара, каб пайшоў да караля і сказаў, што ў яго ёсць сын рачок і што ён хоча з каралеўнаю ажаніцца. Гаспадар кажа: «Здурэў ты, гадзіна, ці што? Як ты смееш так казаць?» Але як стаў рак прасіць, як стаў прасіць, так пайшоў. Прыходзіць, ды то неяк адважыўся і кажа: «Так і так». Так кароль: «Ну, калі твой сын гэтакі разумны, то няхай мне за гэту ноч ад твае хаты да майго палаца дыяментавы мост зробіць». Так гаспадар прыйшоў і кажа: «А што казаў, што не варта хадзіць? Цяпер глядзі, казаў, каб ты за адну ноч дыяментавы мост выставіў». А ён: «Ну, той добра», кажа, «гэта ўжо не ваша бяда, толькі вынесіце мяне на двор, да на стаўбцы пасадзіце». Так ён яго і вынес. На заўтрашні дзень зарання кароль выходзіць, ажно ззяе ўжо дыяментавы мост. Так прызваў да сябе таго гаспадара, дый кажа: «Відаць, твой сын разумны, то няхай жа яшчэ зробіць, каб за гэту ноч ад твае хаты да майго палаца мак расцвіў». Гаспадар, прыйшоўшы да хаты, наваліўся на рачка і кажа: «Ну, мост то ты зрабіў, але гэтага не ведаю, ці дасі рады. Кажыце, ну што ён там вычварыў? А то ж казаў, каб ад хаты да палаца мак расцвіў за гэту ноч». А рачок кажа: «Ну, гэта яшчэ не бяда. Стойце, толькі вынесіце мяне на двор і дайце жменьку маку». Ён гэтак зрабіў. Калі на заўтрашні дзень кароль прачнецца, глядзіць праз акно, ажно праўда, найхарашэйшы мак цвіце. Кароль прызваў гэтага чалавека, дый кажа: «Калі так, то няхай твой сын той дацэ, каторую ён сабе выбера, сукню, не мераючы, справіць». Той гаспадар прыйшоў, кажа: «Так і так, ажно за ноч, і сукня стала гатова». Тады ўжо яго ўзяў ды завёз да караля. Паказаў ён сукню, так кароль сказаў сваім дочкам станавіцца ў рад, а яму выбіраць. Так ён серадольшай дацэ на ножку ўспоўз, памерылі сукню, ажно як уліта на яе. Тады зараз сталі хадзіць каля вяселля, палажылі рака на талерцы, паабкладалі дыяментамі і так ім шлюб давалі. Па шлюбе кладуцца спаць. Ажно ён узяў, струхнуўся, так шкарлупіна абляцела, ды зрабіўся харошы каралевіч. А тую шкарлупіну пад падушку палажыў. Як каралеўна угледзела такога нязмерна харошага, так надта уцешылася і ўжо тады перастала плакаць. А гэта не быў рак, ды каралевіч, закляты праз адну ведзьму ў рака. Ажно назаўтра незнарок яна агледзела гэту шкарлупіну, ды, схапіўшы яе, кінула ў агонь. Прыходзіць ён, хоча на сябе ўзлажыць. Няма? Так ён да яе: «Не бачыла ты таго, што пад падушкою было? Чаго? Брыды гэтай? А то ж я ўзяла і спаліла». «Ну ж цяпер ты мяне навек згубіла. Мне ўжо толькі месяц было пакутаваць, а ты мне вырабіла, што я не ведаю, калі пакута скончыцца. і даў ёй жалезныя чаравікі, дый кажа: «Як гэтыя чаравікі стопчаш, тады хіба я выпакутаюся». Гэта кажучы, перакінуўся ў галуба і паляцеў. Яна ад таго часу, як дзень, так ноч усё плакала ды лямантавала, ды ўсё хадзіла па лесе ды па полі, па карэннях, па каменях, каб хутчэй чаравікі патаптаць. Ажно аднаго разу зайшла да аднае хаткі, а ў той хатцы была ведзьма, што каралевічаў заклінала. Яна просіцца на службу, а ведзьба кажа: «Мне не трэба. У мяне і так ёсць задосіць. Хіба ідзі тут недалёка да аднае пані, то яна цябе возьме галубкі пасвіць». А тая пані таксама была ведзьма і згадзіла яе пасвіць, а тыя галубкі ўсё былі заклятыя каралевічы. Тая ведзьма ёй так сказала: «Як будуць усе галубкі цэлыя, то я табе добра заплачу, а калі не, то галаву зніму». І здала ёй на рукі ўсё чыста. Гоніць яна іх пасвіць, ды і між усімі пазнала неяк свайго. А ён яе таксама пазнаў і з тае пары стаў ёй пасабляць. Як галубкі дзе разлятаюцца, ён іх пазганяе да горбы. Выбыла яна год і ідзе па плату, ажно яе каханы сядзіць на дубе і кажа: «Глядзіш, ты нічога не бяры, толькі аднаго галубка, а ўжо ты мяне пазнаеш, бо я няўзнак кіўну галоўкаю». Ведзьма, пералічыўшы галубкі, бачыць, што ўсе, і кажа: «Ну, дзеўка, добра ты пасвіла, дам што хочаш, а мо на другі год аставайся». А яна кажа: «На другі рок застацца не магу і грошы не хачу, толькі затое дайце мне аднаго галубка». «Добра», кажа, «які ж табе даспадобы?» А каралевіч кіў нязнак галоўкаю, так яна кажа: «Вось, я гэтага хачу», і ўзяла сабе. Парочаецца яна да палаца, ажно на дарозе чаравікі падраліся. Так ён, бач, і перакінуўся зноў у чалавека. Кароль, угледзеўшы іх, надта ўзрадаваўся. Зараз ім справіў вялікі банкет. Усе каралі на ім былі. Віно лілося рэкамі. І я там была. Мёд, віно піла. Па бараде цякло, а ў роце не было.